Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 45. Здаецца, у скрыпцы пасяляецца воўк. Не той вялікі шэры звер, а маленькі, зусім непрыкметны ваўчок, так што і вокам яго не разгледзіць. Дзе ён хаваецца, цяжка сказаць. Нібыта часцей за ўсё у грыфе. Выскоквае ён на якой-небудзь ноце, напрыклад, на соль. Скрыпка раптам пачынае енчыць, выдаваць непрыемны гук, які рэзануе, а пазбавіцца ад яго немагчыма. Музыкі называюць яго «воўчы тон» ці «ваўчыная нота». Завесціся ваўчыная нота можа не толькі ў скрыпцы, але і ў любым смычковым інструменце. Скарыстаўшы якую-небудзь невялікую загану канструкцыі, ваўчок захоплівае інструмент і выселіць яго, ну, ніяк. Нават калі паставіць на струну ваўкарэза, ёсць небяспека, што сыдзе гук, таму раз выгнуць ваўчка немажліва, застаецца навучыцца з ім жыць. Бруевіч ведаў, што ў яго скрыпцы жыве ваўчок. Не, ён не прыйшоў невядома адкуль і не пасяліўся з нянацку. Гэта быў стары скрыпічны воўк, які аблюбаваў інструмент, калі Бруевіч яшчэ не нарадзіўся. Скрыпка дасталася яму ад бацькі, а таму ад дзеда, а дзеду ад брата яго прадзеда, дзядзькі Арона. Яна была не толькі старэйшай за яго гадоў на 100, але і воўк, які ў ёй жыў, быў ужо немаладым і жвавым шчанём, здольным сваім невыносным глісанда ўвесці ў ступар любога выпадковага слухача. Воўк у скрыпцы Бруевіча быў амаль такім жа сівым, як і сам інструмент. Калі ён падаваў голас з свайго скрыпічнага лесу, то гучаў так раздражняльна тужліва, нібы стары, што дажывае свой век, гугнявым хрыплівым фальцэтам скардзіцца выпадковаму мінаку на несправядлівы, дурны і жудасны чалавечы свет. Адразу ўстаць і сысці немагчыма дзеля павагі да ўзросту, але і доўга трываць гэта галашэнне таксама невыносна. Аднак Бруевіч любіў свайго вернага, немаладога ваўчка. Сяброў яго да 50 гадоў не засталося, жыў ён адзін. Дарослыя дзеці з горада наведваліся рэдка, часцей ён да іх, таму прапрадзедаўская скрыпка і ваўчок былі найлепшымі суразмоўцамі, асабліва сцюдзёнымі зімовымі вечарамі. Летам і позняй вясной ён праводзіў вечар на градках, але доўгай зімой, якая прыходзіла сюды амаль на паўгода, у заржавелай кацельнай на краі зямлі, скрыпка заставалася адзіным і самым адданым сябрам. Пачынаючы граць, Бруевіч уступаў у размову з ваўчком не адразу. За шмат гадоў, дасканала вывучыўшы яго звычкі, ён дакладна ведаў, дзе той хаваецца. Аднак найперш трэба было разагрэцца, падражніць старога сябра, выканаць што-небудзь меладычнае. Спецыяльнай адукацыі, як і ўсе яго продкі, Бруевіч не меў, граў па-простаму, як правіла, народныя танцы, хаця ведаў і мноства шляхетных мелодый. Добра разагрэўшыся, ён нарэшце выклікаў ваўка. Бруевічу падабаўся яго дысгарманічны голас, гэты фальцэт скончанага мізантропа, які скуголіў і наракаў на несправядлівасці свету. Слухаць яго было нялёгка, але па сутнасці гэта быў уласны голас Бруевіча, бо ён і ёсць той ваўчок, згублены на самым краі дэкі у чорных нетрах гіганцкай скрыпкі сусвету, якая прэтэндуе на дасканаласць. Бруевіч мог бясконца размаўляць са сваім ваўчком, выдзім ва ўнісон, здзеквацца з гармоніі сэнсу. Так, яны былі чужародным фальшывым тонам у паказной бездакорнасці, аднак Бруевіч дакладна ведаў, што фальшывіць не ён, а свет наўкол, а яны якраз і ёсць сапраўдныя першародныя гукі. Аператар Бога, які зрэдку ўглядаўся ў маніторы камер сачэння за кацельнай, мусіць, з замілаваннем пазіраў на гэтую пастаральную карціну. Голеныя пад катаржніка барадаты качагар у перапынках паміж паленнем страшных карабельных печаў не п'е барматуху, а гадзінамі зачаравана грае на скрыпцы, быццам не заўважаючы, што «Тытанік» ідзе на дно. Аднак ён не чуў какафоніі гэтых дзіўных мелодый. На шчасце, камеры назірання замка транслявалі ў цэнтр толькі выяву, але не перадавалі гуку. У гэты вечар Бруевіч граў нядоўга. Адзін з другарадных аператараў яго святасці, які сёння вывеў на маніторы камеры з кацельнай замка, заўважыў, што качагар падняўся раней, чым зазвычай, паклаў скрыпку ў футарал, абгарнуў яго анучай і знік у недаступнай для назірання зоне. Бруевіч скрыпкай даражыў, таму заўсёды яе хаваў з асаблівай стараннасцю. Іначай ягоны верны ваўчок даўно быў бы спагнаны, адпраўлены ў казённы прытулак ды прададзены за бясцэнак праз магазін канфіскату ў залік якога-небудзь абсурднага штрафу. Таму хаваў ён яго больш дбайна, чым зброю, якая, канешне, таксама ў яго мелася на ўсялякі выключны выпадак. Зайшоўшы ў глухую зону, а за некалькі гадоў працы ён дакладна вылічыў, дзе размешчаны камеры, Бруевіч адсунуў цагліны ў сцяне і паклаў футурал у вузкую доўгую нішу. У тым, што будуць канфіскоўваць зноў, ён не сумняваўся. Звычайна яму ўпайвалі штраф пасля любой акцыі. Ён з прынцыпу ніколі не плаціў, пагатоў штрафы часам давалі такія, што нават калі б і захацеў, не змог бы. Гэта ж акцыя была асаблівая, таму прыход судовых выканаўцаў быў запраграмаваны ад пачатку. Упершыню за шмат гадоў яна праходзіла не ў якім-небудзь Мінску, а тут, у ягоным родным пасёлку. Для сталіц дэманстрацыя святочная або пратэставая будзённая справа, нават мянты ўжо глядзяць на іх як на руціну, тут жа ў пасёлку гэта катастрофа сусветнага маштабу. А катастрофы з вяртаннем графа Шэмета, які незразумела чаму называў сябе Локісавым, сталі скаланаць пасёлак рэгулярна. Не паспеў ён адысці ад шоку устаноўчага сходу, як праз тыдзень яшчэ страшнейшая халера, дэманстрацыя, мітынг і шэсце ад цэнтральнага гастранома да замка. У народзе яе адразу ахрысцілі Майданам. Па мястэчку папаўзлі чуткі, што гэта пачатак канца, апазіцыя рвецца да ўлады, што зараз усё будзе як ва Ўкраіне, вайна, разруха і голад. Бруевіч выдатна ведаў, хто стаіць за гэтымі панічнымі плёткамі, і разумеў, масавай акцыі не будзе. У вайну, можа, народ і не паверыць, але і на плошчу не выйдзе. Прыйдзе толькі групка актывістаў. Пракуратар акцыю забараніў, таму хапуна не пазбегнуць, потым будуць адміністратыўка, штраф, а можа і суткі. Канфіскаваць у залік штрафу ў яго не было чаго, акрамя скрыпкі ды мехабульбы. Сутак ён не баяўся і прадбачліва паклаў заплечнік зубную шчотку ды цёплыя рэчы. Асцерагаўся ён іншага, што да Майдана не дойдзе, а будзе прэвентыўнае затрыманне па дарозе. Такое ўжо не раз з ім здаралася. Тое, што пракуратар нервуецца, кідалася ў вочы паўсюль. Каля гастранома нечакана паднялі асфальт і завезлі тратуарную плітку, паведаміўшы, што плошчу пачнуць брукаваць. І паклалі яе роўнымі штабелямі, быццам знарок падрыхтаваўшы камень зброю пралетарыяту да бою, да яшчэ максімальна спрасцілі мясцоваму пралетарыю задачу. Не трэба абцяжарваць сябе выкалупваннем костак з бруку. Помнік Леніну абгарадзілі плотам. Бруевіч нават падумаў, асцерагаюцца ўкраінскай заразы, народнага гневу і стыхійнага зносу. Аднак аказалася, што да калядаў вакол пастамента зальюць каток, чаго тут не рабілі ад самага нараджэння Хрыстова. Побач з будучай коўзанкай расклалі скрыні з канструкцыямі навагодняй елкі. Адным словам, зрабілі ўсё, каб на плошчы не было дзе сабрацца. Вуліцу Савецкую, галоўную дарогу да замка, перакапалі ў двух месцах. У адным нібыта для замены трубы, навошта ў другім незразумела. У крамы завезлі вялікую партыю зялёнага і зрабілі на яго прыстойныя перадсвяточныя зніжкі. Бруевіч ведаў, што Майдана не будзе, але назіраючы, як да яго рыхтуецца ўлада, пачынаў ужо сумнявацца, а раптам ён за апошнія гады расслабіўся і нешта прапусціў. А раптам улада ведае больш, нешта такое, што яму недаступна, а раптам ён не заўважыў, што незадаволенасць дасягнула той мяжы, калі народ сапраўды можа выйсці на плошчу і зваліць Ільіча. Гэтыя сумневы сеялі кволую надзею. Калі ён прачынаўся раніцаю кацельнай, першым прылятала аптымістычнае «раптам». Бруевіч ішоў на вуліцу да ветру і сурова гранёным кулаком адганяў гэтую дакучлівую думку. Потым вяртаўся, браў небяспечную брытву і, здымаючы ля рукамыйніка са сваёй галавы лёгкае шчацінне, што праступіла за апошнюю ноч, адганяў яе яшчэ больш агрэсіўна. Часам гэтае, а раптам, рабілася нечым накшталт назольнай мухі. Тады Бруевіч рабіў міжволі нервовы рух рукой, каб адмахнуцца, і на свежапаголенай лысіне з'яўляўся маленькі крывавы пісях. За апошнія некалькі дзён уся яго галава пакрылася драбнюткімі свежымі ранкамі. Варта было яму аб нешта цірануцца, або неасцярожна закрануць рукой, і з галавы тут жа сцякаў лёгкі струменчык крыві. Гледзячы на яго ў люстэрка, Бруевіч тут жа прыгадваў Ісуса. Гэтае раптам рабілася яго цярновым вянком. Яно паласавала тонкімі ікламі сумневаў, упівалася шыпамі ў скуру, працінала наскрозь, пагражаючы пайсці далей і ўтыркнуцца атручаным вастрыём у самае патаемнае, туды, куды Бруевіч ніколі раней сумневаў не дапускаў, у сваю свядомасць. Апроч таго, шмат чаго ў гэтай гісторыі было яму няясна. Ён не да канца разумеў, хто гэтыя людзі – Фіксевіч, Шарлай, Зыбіцкі, Карпуль, сябры палітбюро, з якімі ён мусіў выйсці заўтра на барыкады. Ён быў раней з некаторымі завочна знаёмы, але не меў магчымасці іх праверыць у справе. Аднак найбольш ён не разумеў, хто гэты чалавек па прозвішчы Локісаў, і ці ён увогуле чалавек, хто гэта – махляр, месія ці просты ідыёт. Што ён мёртвай хваткай учапіўся ў гэтага Локіса, быццам не ўсё роўна, існуе той ці не? Што гэта, родавая траўма, жаданне выкупіць віну дзядоў? А раптам гэта проста шырма, а насамрэч ён сапраўдны Локіс і ёсць, маскіруецца, замятае сляды, а насамрэч ён ужо тут, прадвеснік канца і імя яму Люцыпар. Гэтая думка палохала Бруевіча найбольш. Не, ён пярэваратне не баяўся і заўсёды з усмешкай глядзеў на тутэйшыя страхі, байкі ды чуткі. Ён не верыў, што нехта з яго аднавяскоўцаў некага тут з'еў толькі таму, што яго прабабка да рэвалюцыі загуляла з якім-небудзь шэмітам. Акрамя таго, ён сам быў чорт. Ён ведаў, што за вочы ўсе ў пасёлку клічуць яго не інакш, як «Чорт Бруевіч». Быць тут калісьці правадыром опаў, ці па-афіцыйнаму апазіцыянераў, страшнае таўро на ўсё жыццё. За гэта Бруевіча баяліся не менш за Локіса. Нават калі дапусціць, што пярэварт не тут ёсць, то яны б яго ніколі не кранулі. Па-першае, ён жа не брыгадзір ЖЭСа, ён ім нічога дрэннага не зрабіў. Па-другое, у іх вачах ён сам быў пярэваратнем і нават страшней сябрам партыі БНФ. А крумкач крумкачу, як той казаў, у душу не плюне. Ён баяўся іншага. Гэта другое страшнае, а раптам прылятала ўначы. Бруевіч варочаўся, доўга не мог заснуць ад назольнай думкі, а раптам ён сапраўды антыхрыст. Ён пайшоў за ім, даверыўся, а той усяго толькі банальны Люцыпар, які прыйшоў у пасёлак, каб абвесціць канец свету. Бруевіч меў перакананні і прынцыпы, якія ніколі не парушаў, і ў гэтым сэнсе ён быў чысты і бязгрэшны перад Богам. Але раптам з'яўляецца нехта, пра каго толкам нічога не вядома, і вядзе яго за сабой, а калі ён проста выкарыстоўвае яго для сваіх брудных мэтаў. А раптам ён сапраўды дэман, пасланец пекла, які хаваецца за наіўнай маскай, а насамрэч нашчадак мінулых і валадар усіх жывых Локісаў. А ён, Бруевіч, чалавек з прынцыпамі, за якія гатовы жыццё аддаць, павінен у цёмную заключыць з ім дамову. А што за дамова, невядома, а раптам ён ужо яе заключыў. Ён жа падпісваў на ўстаноўчым сходзе нейкія пратаколы, не асабліва ўнікаючы ў тэкст, а раптам гэта была менавіта яна, дамова з д'яблам, з Люцыпарам, які прыкінуўся нявіннай авечкай. А раптам яны ўсе ўжо члены палітбюро нейкай сатанінскай секты на чале з самім чортам. Ад гэтага начнога, а раптам, Бруевічу рабілася млосна. Ён варочаўся ў ложку, круціў галавой, ад чаго маленькія ранкі, пазастылыя ад ранішняга, аптымістычнага раптам, крывавілі, і крохкія чырвоныя струменьчыкі пачыналі сцякаць на падушку. Раніцай уся яна была ў плямах засохлай крыві. Бруевіч зноў узгадываў Ісуса, аднак наўлечку прынцыпова не мяняў. Праўда, ранішніх падцёкаў рабілася ўсё больш, падушка ўсё больш чырванела, так што ў перадапошнюю ноч ён усё ж нацягнуў на макаўку гумовую шапачку для басейна. Сёння Бруевіч збіраўся спаць у іншым месцы. Ён з досведу ведаў, дайсці да плошчы яму не дадуць, прэвентыўна схопяць на выхадзе з кацельнай. Адзін варыянт – знікнуць на суткі ды схавацца да Майдана у надзейным схроне. Бруевіч сабраў заплечнік, закінуўшы ў яго ўсё, што можа спатрэбіцца цягам найбліжэйшых дзён. Затым апрануўся, узяў сякеру, адмахнуўся ёю ад шарговага дакучлівага, а раптам. І падпаліўшы ў топцы паходню на выпадак сустрэчы са звяр'ём, зачыніў за сабой дзверы. На вуліцы ўжо сцямнела, але выпаў першы лістападаўскі снег, ад якога ў парку зрабілася светла. Невялікі марозік прыхапіў апалае лісце і сцежку, па якой Бруевіч скіраваўся ў бок замка. Далей усё адбылося так нечакана і хутка, што ён не паспеў нічога ўцяміць. Прайшоўшы метраў 100, Бруевіч быццам адчуў ззаду нечыя крокі. Ён азірнуўся, аднак у пустым заснежаным парку нікога не было. Ён рушыў далей, прайшоў яшчэ троху, як раптам ужо выразна пачуў за спінай жвавы, цяжкі тупат. Бруевіч схапіўся за сякеру, павярнуўся, але тут жа рэзкі тупы ўдар у галаву збіў яго з ног.